Spoglądam na trójkowy zegar, tam ta dłuższa wskazówka na dwunastce, ta krótsza na czwórce. Czas na mikrokosmos, lecimy. Przy konsolecie Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy na Mikrokosmos. Mikrokosmos do szóstej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś w programie na przykład Antimatter, bo są w naszym kraju, grają naszą ulubioną płytę na koncertach w całości, więc z przyjemnością do płyty Living Eden dzisiaj sięgnę. Z nowych płyt, z tych znanych marek. Black Label Society, David Gray, Manchester Orchestra, Foxy, Shazam, Tori Amos, Cloud Cult, no trochę się uzbiera, Sophie Zelmani jeszcze w planie na dziś. A przywitał nas zespół The Afghan Weeks, który za 10 dni wyda swoją pierwszą po 16 latach milczenia płytę, która nazywać się będzie Do to the Beast. Zespół The Afghan Weeks przyjedzie w tym roku do Polski, wystąpi na openerze. Na openerze wystąpi też Jack White. Jack White to tak naprawdę nie jest Jack White, ale nie powiem nic więcej na razie. Na razie myślę, że trzeba będzie poczekać, trochę trzeba będzie poczekać, żeby sytuacja i żeby zagadka się wyjaśniła. Przed samą szóstą chyba rozwiążemy, ale ładne, prawda? Ten pseudo Jack White. To nie jest Jack White, ale wszystko opowiem w swoim czasie i gdyby państwo chcieli szukać na stronie mikrokosmos.info.pl, tam gdzie zwykle pojawiają się w trakcie trwania audycji odpowiednie odnośniki do utworów, których wspólnie słuchamy, by zapamiętać, jak nazywa się zespół, który przed momentem wystąpił, to proszę tam nie szukać. Przynajmniej tego jednego utworu poprosiłem bardzo, żeby ten utwór się tam nie znalazł. Wszystko się wyjaśni przed samą szóstą. Ładny ten Jack White. A jeżeli chodzi o naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl, to przed chwilą przeczytałem. Marcin napisał: jeśli dobrze liczę, to dziś mamy mały jubileusz. 300 Mikrokosmos. Nie jestem pewien, ale nie jestem pewien tylko i wyłącznie z tego powodu, że nigdy nie liczyłem tych audycji, więc bardzo możliwe, że dziś obchodzimy jubileusz. No to skoro jubileusz, no to może trochę poświętujmy. Trochę muzyki zespołów, które bardzo lubimy. Na dobry początek z tej serii Black Label Society. Black Label Society, Zakk Wylde w świetnej formie, to słychać, i gitarowo, i wokalnie, i bardzo dobrze, i ta płyta będzie dobrą płytą, przynajmniej taką mam nadzieję. Za chwilę się ukaże, nazywać się będzie Catacombs of the Black Vatican. No, kontrowersyjnie, ale dobrze, niech i tak będzie. Mrocznie troszkę, trochę brudno, tak jak zawsze, tak jak powinno być w przypadku Black Label Society. Płyta, jeśli się nie mylę, pojawi się w poniedziałek, w związku z czym mogę z prawie pewnością powiedzieć, że za tydzień w Mikrokosmosie z tego albumu więcej. Jeżeli chodzi o następnego wykonawcę, no to za tydzień jeszcze nie będziemy wiedzieć więcej. Na razie będziemy mieć przez parę jeszcze tygodni tylko ten jeden utwór, który nosi tytuł Gulls. This land belongs to the ghosts. Cały duży album będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo on 30 czerwca, ale to dobra wiadomość. Po 4 latach wraca do nas David Gray z takim utworem, który pokazuje, że ten album będzie trochę inny niż dotychczasowe dokonania Davida. Oczywiście głos jest ten sam, melodie są te same, ale to, co się dzieje w tle, mam wrażenie, że będzie inne. Za to, co dzieje się w tle, odpowiedzialny w tym przypadku jest Andy Barlow z Lem. Więc no, tutaj to połączenie tych dwóch charakterów to może być ciekawe rozwiązanie. Mutinous, ten album pojawi się 30 czerwca, a to nagranie, którego wspólnie wysłuchaliśmy, jest ze mną od środy i nie mogę się od niego uwolnić. I mam wrażenie, że nie będziemy chcieli się od niego uwalniać jeszcze przez długi czas. A to dobrze. To bardzo dobrze, że David Gray wraca. Jeżeli chodzi o następnego artystę, w zasadzie dwóch, ale ten pierwszy, ten przy mikrofonie bardziej znany, to nie było go w mikrokosmosie chyba no lat kilka, to na pewno nie, ale może nawet parę. A szkoda, bo swego czasu miał swój szary kącik w tej audycji na stałe. Ale posłuchajmy, tego głosu nie można pomylić się z żadnym innym. Look, she said, there's somebody else. Long ago and far away, I didn't know quite where to put myself or what to say. Life could have been quite different. Two paths before me on that day. I tossed a coin to decide if I should go or stay. Peter Hamill wraca do nas z nowym albumem. Nowym albumem. Ten album się pojawił dwa miesiące temu, mniej więcej, ale dopiero teraz do mnie dotarł i z przyjemnością mogę powiedzieć, że ach, dobrze go słyszeć. Znów, samotny starszy pan tańczący z boku sceny, tak zapamiętałem go z koncertów w Bydgoszczy swego czasu i wtedy już mówił, że nie będzie koncertował, no ale płyty może nagrywać i nagrał taką płytę z Garym Lucasem. Gary Lucas, założyciel formacji Captain Beefheart, grający z Jeffem Buckleyem, akompaniujący Jeffowi Buckleyowi, ale lista osób, z którymi współpracował do tej pory Gary Lucas, jest potężna. Mogę kilka nazwisk? Proszę bardzo. Chris Cornell, Lou Reed, John Cale, Nick Cave, dalej John Zorn, Brian Ferry, Patti Smith, DJ Spooky, Iggy Pop, Dr. Jones, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Warren Haynes, no naprawdę, genialny gitarzysta, który pojawił się na dziesiątkach albumów. Tutaj tworzy takie tło bardzo szalone. Chociaż w przypadku Petera Hamilla to nie jest dziwne określenie i niepasujące, więc pasują do siebie ci dwaj panowie i tworzą taki dziwny świat. Swoją drogą, Other World to tytuł tego albumu. Peter Hamill i Gary Lucas. Jeszcze jedno nagranie z tego trochę dziwnego, ale jednak pięknego albumu. In a little pond, keen on making a splash, while remaining untraceable. They think that he always pays in cash. Every checkpoint he's passed through, every record he's smashed, has a value. They think out he always takes the cash. Simple as that. Można by powiedzieć, że to muzyka z rodowodem. I chyba to jest bardzo dobre określenie na ten album. Peter Hamill, Gary Lucas, Other World. Tak nazywa się ten album. Nie jest dostępny w sklepach takich tradycyjnych, ale jeśli państwo się rozejrzą troszkę w internecie, to na pewno sobie poradzą. Ten album już dostępny również w naszym kraju, bez większych, ale jednak drobnych problemów. Peter Hamill, z wielką radością możemy go znów posłuchać. Bardzo, bardzo się cieszę. A zaraz obok tych dwóch panów, no nie debiutanci, ale bardzo blisko, zupełnie nowy zespół. Amen Dunes, tak się nazywają. Nazywa się to coś Amen Dunes. To projekt Damona McMahona. Niewiele wiem na temat z jednej strony tego człowieka, ani tej formacji. Wiem, że gdzieś echa Rockiego Ericksona albo Syda Barretta słychać w tej muzyce i wiem też, że płyta Love pojawi się dopiero w maju, 13 maja. To przewidywana premiera tego albumu, a utwór Lonely Richard to jedyny, który do nas trafił, no i trafił, i bardzo dobrze, że trafił. Państwo piszą w mailach, że podobają się Państwu niektóre utwory, na przykład Peter Hamill. Przypadło Państwu do gustu, cieszę się, a ja jeszcze nie podałem nawet adresu. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i jeszcze SMS-y 71335. A teraz na antenie Manchester Orchestra. Manchester Orchestra, nowy album Cope właśnie się pojawił. Z jakiego miasta jest zespół Manchester Orchestra? Chwila zastanowienia. Z Atlanty. Oczywiście, że z Atlanty w stanie Georgia jest zespół Manchester Orchestra. Nagrywają od 10 lat Andy, Chris, Andy, Robert i Tim. I grają trochę jak Band of Horses dla nas, a trochę właśnie z zadziorem takim rockowym, fajnym. I płyta właśnie taka, chyba dobre słowo, fajna. Jeszcze jedno nagranie, The Mansion, taki nosi tytuł. Co na to bracia Gallagherowie? Manchester Orchestra, album Cope. Właśnie tak brzmi, tak przyjaźnie, tak trochę znajomo. Czy znajomo zabrzmi następny zespół Foxy Shazam? Pamiętają Państwo bardzo dobrze ten zespół. Pojawił się właśnie ich nowy album. Nosi tytuł Gonzo i postanowiłem, że jednak zaprezentuję Państwu choć jedno nagranie. Tragic world, you're still me up. Gonzo. To tytuł albumu, nowego albumu Foxy Shazam. Nie wiem, w jakim znaczeniu zostało użyte to imię albo to określenie, ale sporo się zmieniło, mam wrażenie, w tym zespole, bo do tej pory charakteryzował się lekkością, humorem, niesamowitymi pomysłami i wszystko wskazywało na to, że za chwilę będzie występował na potężnych stadionach, a tym albumem mam wrażenie, że chcieliby się skupić na takich małych klubikach na paręnaście osób. Tak jakoś coś mi tu nie pasuje z tym albumem. No, może to jest żart Prymy Aprilisowy, a może trzeba po prostu dokładniej tego albumu posłuchać. Kilka dni temu, w środę, pojawiło się ogłoszenie na stronie zespołu Foxy Shazam, że ten album jest do wzięcia za darmo, od ręki. No i tak też zrobiłem i myślę, że państwo też. A gdyby państwo szukali odnośnika odpowiedniego, by sprawdzić, co tam tak naprawdę kryje się na tym albumie, to zapraszam na stronę mikrokosmos.info.pl. Tam kilka razy trzeba ruszyć kółkiem myszki i znajdzie się odpowiedni odnośnik. Z 2 kwietnia ta informacja na stronie mikrokosmos.info.pl. Od kilku dni, od poniedziałku, od godziny 00:05 nasze uszy nie mogą się oderwać od tego nagrania. Straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby, baby. Trouble got evicted from the devil's lair. I wager she got betrayed by her friend despair. Now the flames from Satan's tongue are charged and licking at her heels. She whispers, agent, your danger's loose behind his wheels. And Satan knows how danger makes you you don't need to Kiedy słyszy się taką Tori Amos, to serce się cieszy. To chyba najkrótsza możliwa recenzja tego utworu. A Trouble's Lament. Nowe nagranie Tori Amos, które miało swoją radiową premierę w Trójce. 5 minut po północy w poniedziałek, czyli najwcześniej jak to tylko było możliwe. Cieszymy się i czekamy na więcej. A teraz, no, może nie debiutanci, bo 10 lat temu zdobyli jakąś prestiżową nagrodę artysta roku w swoim kraju, ale chyba dawno ich nie było i chyba troszkę zdążyliśmy o Cloud Cult zapomnieć. Like a candle, you were meant to share the fire. I don't know where we come from, I don't know where we go. But my arms were made to hold you, so I will never let you go. 'Cause you were born to change this life. You were born to chase the light. 'Cause you were born your mother, yeah, she's a good one. She'll build you armor, keep you warm as a hen. The stars may fall, the rains may pour, I will love you evermore. 'Cause you were born to make this right. 'Cause you were born to chase the light. 'Cause you were born. Istnieje od prawie 20 lat. Jak patrzę teraz na ich zdjęcie, tego 8-osobowego, trochę szalonego zespołu, no to mam wrażenie, że to cały czas jeszcze nastolatkowie. Cloud Cult, nowy album, tym razem akustyczny, tym razem koncertowy. Unplugged się wymyślali z tą nazwą, nadumali. No ale płyta wyszła i to bardzo ładna. Można zajrzeć na ich stronę internetową, można posłuchać chyba w całości nawet całego koncertowego albumu Cloud Cult. Na pewno za chwilę, albo już nawet jest na stronie mikrokosmos.info.pl, pojawi się odpowiedni odnośnik. A teraz muzyka z przeszłości. Od 3 minut staram się, a może nie, najpierw posłuchajmy. Państwo rozpoznają głos od razu. don't you know? We're talking about a revolution sounds. Don't you know? We're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? We're talking about a revolution. It sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Talking about a revolution. Od kilku minut próbuję policzyć, ile lat ma ten album, ale się udało. 26 lat kończy dzisiaj pierwszy album Tracy Chapman. Nazywał się po prostu Tracy Chapman. Ona miała, jej koligacje rodzinne sprawiły, że miała łatwy start, ale nie chciała z tego startu w muzyczną karierę korzystać. Grała w małych klubach i powoli, powoli zaczynała. No ale kiedy ten album pierwszy się ukazał, kiedy zaśpiewała na koncercie dla Nelsona Mandeli, nagle wszyscy zaczęli o niej mówić. I te trzy utwory, Talking About the Revolution, Fast Car i teraz mi wypadło z głowy, i Give Me One Reason z pierwszego albumu. Give Me One Reason? Czym się coś pomyliło? Nie, Baby Can I Hold You.